حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پچھلی رکوع کے اندر اللہ نے جو کچھ ان پر انعامات فرمائے تھے اور جو کچھ ان کو علم اور طاقت اور سلطنت عطا فرمائی تھی اور جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، ان سب باتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا. اس کے ساتھ اب یہ قوم سمود کا حال اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور مقصد نصیحت کرنا ہے، تذکرہ اور نصیحت ہے، تاکہ مکے والے مشرق، عرب کے مشرق اور دوسرے لوگ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں. نصیحت کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے یہ قوم سمود کا اللہ نے ذکر کیا ہے. قوم سمود کے حال کا جو ذکر اللہ نے فرمایا ہے، یہ اس کے اندر بھی حیرت انگیز باتیں ایسی بھی ہیں اس واقعہ کے اندر، جو بالکل حضرت سلیمان علیہ السلام کے حیرت انگیز واقعہ کے ساتھ ملتی ہے. اگر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز طریقے پر ہوا کو مسخر کر لیا اور جنات کو اور پرندوں کو، اور وہ عجیب و غریب چیزوں کا اظہار کرتے تھے، تو قوم سمود کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی حیرت انگیز ایک نشانی ظاہر کی تھی ان لوگوں کی خواہش اور مطالبے پر، اور وہ تھی پتھر میں سے ایک بہت بڑی اونٹنی کو نکالنا. یہ بالکل اسی طرح حیرت انگیز بات تھی جس طرح سلیمان علیہ السلام کے واقعات کے اندر بہت سی باتیں حیرت انگیز ہیں. مقصود اس سے بھی عبرت دلانا اور نصیحت کرنا ہے، اور آپس میں اس طریقے سے یہ واقعات مربوط ہیں کہ جیسا ان کے واقعات حیرت انگیز تھے، تو اسی طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی خدا کی قدرت کا ایک نمونہ تھا، اور پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر تھا. یہ سب باتیں حیرت انگیز تھی اور خدا کی قدرت کے نمونے تھے، اور مقصد اسے نصیحت کرنا اور سمجھانا ہے. چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور پھر ساتھ ان کی قوم کا حال اور اس کی نافرمانی کا تذکرہ ہے. پہلے تھا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، یہ اللہ نے فرمایا اتینا داؤد و سلیمان علما. علم سے مراد نبوت ہے، رسالت ہے، اور وہی الہی ہے جو یقینی اور قطعی علم ہوتا ہے، کیونکہ یہ دونوں بزرگ اللہ کے خلیفہ اور حاکم بھی تھے، اور ساتھ ساتھ صاحب کتاب نبی اور رسول تھے، صاحب شریعت. اللہ نے ان کو علم دیا اور انہوں نے خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کیا. تو علم سے مراد بھی وہی نبوت ہے، اور یہاں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. صالح علیہ السلام بھی اللہ کے عظیم المرتبت اور صاحب شریعت رسول تھے اور خدا کے نبی تھے، اور یہ اس